Üdv mindenkinek! Ez itt a Fókusz Show. Neki nem túl boldog, mert pár perce fizette be a helyszíni bírságát. Nem. Tegnap a bilincslevételt fizettem ki most. Ez nem lehet helyszíni bírság, mert most fizettem ki. Ha már a teki bírsága, akkor majd egy közlekedéssel kapcsolatos téma lesz. Szóval ez témába vág mindig a Fókusz csoport univerzumban, ami a tekiről... Tek ilyen mellék kalandjai. Ott van, Zsófia. Mindig kifecseget teki dolgait. Ott is van. Ja igen, tegnap mennyien 600-an voltak itt Twitch-en? Elmondtam, hogy tekit megbüntették, és pár óra múlva az utcán mondták neki, hogy... Hogy nagyon sajnálják, hogy megbüntettek, és én megnéztem, mint Rozi a moziba. Teki magánélete az itt eladom NFC-nek, vagy mire. Tényleg, $1000 egy MP4 formát. Hát itt a Fókusz csoporton ritka a személyeskedés, vagyis próbálom kerülni, de ma lehet, hogy nem fogom tudni megállni, hogy az ember személyét is néha minősítsem, mert Berki Krisztiánról lesz szó. Kezdjük is el. Édes Isten. Aki YouTube-on nézi, annak mondom, hogy mostanában Twitch-en viszonylag gyakran megtalálható vagyok, heti 3-4-szer is. Van, amikor ott veszem fel az epizódokat, csinálok néha ilyen csak Twitch-re, ami például a középsulikat, azt mostantól szerintem mindig végignézem Twitch-en, azok mókásak. Szóval, akkor ma Berki Krisztián, egyszer már volt róla egy videó, vagyis egy videójáról volt egy videó, ami arról szólt, hogy minden nőt imád. Kis kompenzációnak tűnt, de hát azóta is most a Berkivel tele vannak a hírek, szóval gondoltam, hogy ránézek. Honnan is kezdjük el? Berki Krisztián miről lehet ismerni? Régen ő talán a Fradi kötődése volt valami korrupció balhé, vagy valami olyasmi, amiért még talán most is megy a pereskedés. Aztán azóta meg műsorvezető. Influencer. De hát Berki Krisztián például most műsorvezető a Live TV, meg tudom is, egy csomó helyen. Gyakorlatilag hivatásos celeb. Vannak ezek a celebek, akik kicsit híresek arról is, hogy híresek, és akkor körbe járnak a műsorokban, amikor valami új műsort kell csinálni, akkor mindig így van egy ilyen celeblista biztos a tévéknél, és akkor na most melyik celebet hívjuk el. Mi a jó szó erre az, hogy ilyen belterjes celeb kör van itthon, és akkor így celebek zsűriznek celebeket, és akkor így gyakorlatilag van egy nagyobb, szélesebb társaság itthon a celebek között, és akkor ezek járnak körbe így a tévébe, és azt nézhetjük, kurva jó. Bármi, amit mondok, az feltételezés, csak hogy tudjak mire hivatkozni, hogyha a bírósági ügyem lenne ebből a videóból. Szóval akkor minden, amit mondok mostantól, az én feltételezésem, véleményem, bármi nemű egyezés a... Olvasd már fel inkább a South Park elejét, ezt akkor jó. Bármi nemű egyezés a valósággal, az csak egy véletlen műve. Na szóval akkor valamire jó lesz, nem? Szóval az sem titok szerintem, hogy azért... A NER is valahogy megkörnyékezte Berkit, vagy valami olyan körökben mozoghat, mert valamiért elindult a polgármester választáson, hogy aztán nevetségessé tegye az egész ellenzéket, úgyhogy Berki is elindult, gyanús körülmények között lettek meg a ajánlásai, és aztán még annyi szavazatot se kapott, mint ajánlást, hát a Fidelitas utána jól tele plakátolott a Berkivel, Karácsonnyal, meg Puzsérrel, és akkor voltak mosva Berkivel, és akkor azt gondolták, hogy ez kurva jó taktika, el is vesztették azt a választást. Vannak bűnei a NER-nek, talán holnapig tudnám sorolni, de az, hogy a Berkit felhasználják, az egyik fő bűn, szóval madarat tolláról, de az tényleg, aki a Berkivel közösködik, az, hogy mondjam, nehéz ezt kimagyarázni szerintem. Érdekes ez a Berki, tele van ellentmondással, és viszont ezt nem lehet elvitatni, hogy tényleg egy olyan büdös paraszt, mint aminek látszik. Szóval ezt valakinek így a számlájára lehet inni, föl lehet hozni pozitív dolgokként, hogy basszik, te tényleg akkora büdös paraszt vagy, mint aminek tűnsz. Nem tudom. Emrik Richardnak a nagy haverja, szóval egyszerűen egyik szimpatikusabb dolog derül ki a másik után róla, és mint tudjuk, például most ugye a Puzsérnak volt egy videója róla még a választások alatt, amiben mondott ezt meg azt, és hát Berki akkora a nagy királyarc, hogy feljelentette őt. mindig olyan kellemetlen számomra, hogy valaki képes ezeken pereskedni, és azt hiszem, hogy több párt is indított, hogy ezzel is terrorizálja a Robit. Meg lehet nézni, amúgy fönt van a Puzsérnak és a Berkinek is a videója a tárgyalásról, hát meg össze lehet mérni, hogy melyik tűnik intelligensebbnek. Emlékszem, hogy amikor még nem volt ez a annyira gáz a vírus, és miatt szüneteltük a Video Stars Hungary-t, akkor volt, hogy megbeszéltük, hogy mikor lesz a forgatás, a következő, és akkor nem lehetett forgatni, mint kiderült, mert a Robinak bíróságra kellett menni a bárki miatt. Ez a emlékem erről, hogy a Robi nem tudta miért eljönni, és arrébb raktuk a forgatást, szóval nem egy kellemes dolog, hogy bíróságra kell járkálnod. És akkor most a legújabb hír, ugye, Berki Krisztián ki gondolta volna, büntető fékezett, szóval van egy benyomás az embereknek, hogy milyen típusú emberek büntető fékeznek, akkor lehet, hogy eszembe jutna Berki Krisztián, úgyhogy nagy meglepetésként nem értesz, hogy ő büntető fékezett, de egy busz előtt, hát ez már még neccesebb dolog. Alapból ez a büntetőfékezés, ez egy érdekes dolog, ez régen is volt, csak még akkor nem volt ennyi fedélzeti kamera, vagy ez egy új dolog. Pár éve még nem tudtam, hogy van ilyen, hogy büntetőfékezés. Én azt mondom, én sem vagyok egy ilyen nagy mestervezető. Valami pozitívat fel lehet rólni a vezetési stílusomhoz, az, hogy nyugodt vagyok. Nem dudálok azért, mert valaki lassabban megy, egy parkolót keres, vagy kiáll, vagy tényleg Budapesten olyanok vannak, hogy én nem hiszem el, hogy megállok, hogy valaki átmenjen a zebrán, és mögöttem dudálnak. De mit vár ilyenkor, hogy átmegyek rajta? Szóval annyi elmebeteg fasz van. Itt Budapesten belül hiába van autóm, én mindig, ha lehet, vagy gyalog megyek, vagy BKV-val, vagy rollerrel. Tehetem, én Budapesten nem szállok kocsiba, csak mondjuk egy csomó cuccot kell elvinni A-ból B-be, vagy az egész családot. Hogyha van időm, az általában gyaloglás. Én ha kell, másfél órát is szívesen gyalogolok. Szóval ez nekem nem gond. Imádok gyalogolni, meg sétálni, meg akkor szoktam átgondolni a dolgaim. De én nem szeretek vezetni alapból. Én azon kevés férfi a közé tartozom, aki nem érdekelnek az autók, nem szeretek vezetni, de hát muszáj. Ez a én viszonyom az autózáshoz, de azt még én is tudom, hogy büntetőfékezni az kriminális nagy parasság. Akkor kezdjük el azzal, hogy megnézzük a Berkinek a büntetőfékezését, hogy lássuk a bizonyítékot, mielőtt ítélünk. Busz kamerájának a felvétele, és döntsük el, hogy ez most... Linkelek mindent a leírásba amúgy. Ezt most nem biztos, hogy tudom értelmezni meg innen. Talán ez előzni akart ott a zebrán? Nem sikerült. És ezért dudált neki egy nagyot. Jó. Hoppá! Hát... Geci, és ezt nem is láttam egybe, és utána volt pofája azokat mondani, amiket mond, csak egy-két foszlányt hallottam belőle. Nézzük meg még egyszer, hogy biztosak legyünk benne, hogy ez most egy véletlen volt, vagy egy egyértelmű büntetőfékezés. Kibaszott patkányba ez. Hogyha ilyen agyhalott fasz vagyok, és még le is szarom, hogy kinek esett baja, akkor is inkább összetöröd az autód, meg tudom is, hogy majd vársz a igazoltatásra, meg minden, inkább az, mint hogy lenyeld a büszkeséged. Ehhez mekkora egomán fasznak kell lenni? Ez volt a videó. Mindenki számára elérhető nyilvánosan. Mi a neve a csajának, nem tudom, Mazsi valami. Ő megmagyarázta itt a megmagyarázhatatlant, ha jól tudom, úgyhogy akkor ez a következő, amit megnézünk. A férjem Berki Krisztián soha nem veszélyeztetné más embereknek az életét egy ócska büntetőfékezéssel. Az nem az ő stílusa. Jó, miért tovább mennénk? Szembe jött velem egy másik videó, hogy ez most komoly, már motorral is büntetőfékeznek? És nem mondom, hogy a Berki Krisztián van rajta, mert ki van kockázva az arca, de több dolog is arra utal, hogy ez esetleg a Berki lehet, mert neki van pont ilyen motorja. Pont így szokott öltözni, pont erre szokott motorozni, és a testfelépítése is nagyon hasonló, szóval nagyon sok szinten azt lehet mondani, hogy valószínűleg ez a Berki Krisztián, aki még egy robogóval is képes büntetőfékezni, de ezt a videót is akkor nézzük meg együtt, ott a motoros, nem tudom mi történik, hogy nem engedik be, és akkor ő most, Büntető fékez. És egyébként az a para, hogy így videóban nem mindig jön át, hogy mekkorát fékezel. Szóval ilyenkor nekem is volt autó. Nem is haladszódik, de ilyenkor repülnek előre a dolgok. Nem, tehát videóban nem érzed úgy, hogy mekkorát fékezel. Oké, de hát most akkor két videónk van. De az egyik az hivatalosan is a Berki, de van egy másik, ami meg valószínűleg a Berki. Két videónk is van, ami arról utal, hogy ez a büntető fékezés, hát tőle nem idegen. De mindegy, a férjem Berki Krisztián soha nem veszélyeztetné más ember életét egy ocska büntető fékezéssel, az nem az ő stílusa. Az nem. Ha valakinek nem a stílusa a büntető fékezés, az a Berki. Csupa szívember. Arról nem is beszélve, hogy én, a felesége, a mindene, mellett ülök, és ezzel kockára tenni a testi épségem, és akár maradandó sérülést is okozhatna nekem. Ez szerintem magát jobban meg akarja győzni, mint minket amúgy. A nyilatkozatunkat a borsonline.hu-n olvashatjátok. Hogy miért? Hogyha van Instagram oldaluk, akkor miért a borsonline-on kell kirakni? Elég sok alaptalan és mádaskodó újságcikk született, amiben megvádolják az én férjemet, Berki Krisztiánt. Szegény. Na jó, nézzük. Nézzük, ki magyarázza ezt a dolgot. Ilyet ő soha nem tenne, hogy egy buszost, amin ő... Banyám az a videó. Hogy akar kimagyarázni egy olyat, amire ott a bizonyíték? Én, mint a felesége, az egyik legfontosabb személy, mellette ülök a jobb egyben. De ott ült, akkor valószínűleg tudja, hogy ez mi történt, szóval most egyszerűen szimplán hazudik? Hogy annyira elvakítja szeretet a Krisztián felé, hogy egyszerűen nem látja, hogy az is lehet, hogy akit én szeretek, sokkal nehezebb lenne az beismerni, hogy akit szeretek, vagy akihez hozzákötöttem az életem, az egy büdös bunkó, egy velejéig romlott faszszopó. Ez sokkal nehezebb beismerni, mint az, hogy büntető fékezett. Szóval akkor ez a pszichológiai értelme, ez a tagadás, ez, hogy is mondjam, ez itt elég erős, és szerintem magát akarja, próbálja védeni ezzel inkább, mint a Krisztiánt. Hazugságot állít a leírat, miszerint mi záróvonalon előztünk. A busz éppen állt és jobbra indexelt, és ugye nem voltak utasai, de ő megállt, és mikor jobbra indexelt, mi elkezdtük előzni. Viszont voltak utasai. Engem soha nem az bánt, hogyha engem valaki bánt, de ha valaki a férjemet... Ne, azért ad rá lehetőséget, szóval... Hogyha valaki, a Berki az ebből él, hogy, mert biztos nem abból, hogy milyen érdekes, intelligens figura, szóval neki az image ez, hogy egy büdös paraszt, úgyhogy ezt szerintem meg kéne szokni, mert ebből él. Aki számomra a legfontosabb, és ezt nem követte el, amit itt írnak és vádaskodnak, akkor igenis kiállok mellette mindenben, és mindent meg fogok tenni, hogy bebizonyítsam. Ezt szerintem Stockholm-szindrómának hívják, most már az az érzésem. Most komolyan meg kéne hatódnom? Meg kéne hatódnom! Hogy nem mi a hibás. Ezből nem vagyok gyenge, hát ennek minden alkalommal elsőre átmentem rá, de... What? Keresztből nem vagyok gyenke, minden alkalommal elsőre átmentem. What? What? Nézd, minden alkalommal elsőre átmentem. Hányfajta kressz van? Vagy van jogsia teherautóra is, meg helikopterre is? Tessük kiváló eredményet. Itt sehol nincsen zárogott megálló, most kijövök ide, láthatjátok, hogy végig taggatott vonalban. Jó, tegyük fel, hogy nem hiszek nekik, de tegyük fel, hogy hiszek nekik, és azt mondom, hogy rendben, a buszos kiment, amikor nem kellett volna. Rendben. Még ha ezt el is hinném, mindenki hibázik, de itt most szerintem nem is arról van szó, hanem a büntető fékezésről. Vagy azt magyarázd meg nekem, hogy nem volt büntető fékezés, de az, hogy itt bizonygatni, hogy mégis... De most ő tulajdonképpen azt bizonygatja, hogy jogos... Igen, nekem ez a feelingem ebből, hogy figyeljetek, most akkor bebizonyítom, hogyha mégis lett volna büntető fékezés, ezért lett volna jogos. Arról akar majd meggyőzni, hogy nem volt büntető fékezés, akkor minek mondja ezt itt el, ezt a dolgot? Ki a faszomat érdekel, hogy előtte hibázott egy buszsofőr? A büntető fékezés itt az érdekes. Itt kezdtük el ugye előzni, már a megállónál, amit láthattátok itt, és nem engedett el minket. Szándékosan jött ki a busz megállóból. Szándékosan jött ki a busz megállóból egy busz? Azt hittem, hogy ott akar megebédelni majd. Abba vette észre, hogy mi egyébként már előzzük. Holott láthatjátok egyébként, hogy már mennyit elsétáltam onnan, és még mindig nem tartok a záróvonal a szakasznál. Hát, akkor miért nem, hogyha ilyen sokáig kéne üldöznem egy buszt, akkor lehet inkább lefékeznék is. Azért érzem, hogy ez a busz, az úgy gyorsult, mint egy ez a busz, az, nem, gyorsabb. Mennyivel nem tudtam megelőzni. Ez a busz, ez gyakorlatilag sugárhajtásra kapcsolt. Ugye itt van egy tábla, ami ki van rakva, az előzni tilos tábla. Ez jó, ki van rakva ez a tábla, mi a faszom ez? Na, ugye itt van egy tábla, ami ki... De még ezt meg se jegyzi, hogy valami vicces ebben, hogy ott fekszik, mint hogyha oda lenne festő. Van. Férjem záróvonalon kezdett el előzni. Ez az állítás hazugság és nem igaz. Kit érdekel? A büntetőfékezés érdekel mindenkit. Ezt a buszost jóval elhaladt mellette, majd... Jóval elhaladt mellette... Jobbra indexelt és közben lassított. És szeretném nektek szemléltetni, figyeljétek meg, fogom a videó mutatni is már. Hogyha jobbra fogok kanyarodni, pár méteren belül mi a faszért előzöm meg a buszt? Hogyha emeltek mindketten épp 40-nel mennek, mert mindkettő betartja a sebességkorlátozásokat, főleg úgy, hogy ez a busz emeltek a világ leggyorsabb busza, jóval elhagytam a buszt. Másodperccel számolni, hogy a buszos hol fékezett egy nagyon picit, majd elengedte a buszt, és nekünk csapódott. Érdekes, nem jobbra kanyarodik, hanem inkább út közepére, ha jól látom. Ez a bárki azt se tudja, merre van a jobb. Hát én úgy látom, ez a Berki Krisztián kocsi ez magától is megállt az út közepén. Én nem tudom, hogyha egy főútról lekanyarodok, nem szoktam azért megállni. De hát én csinálom rosszul. Ez a buszos nem fékezett. Egyáltalán. És az, hogy a buszos részfékezett volna... Láthatóan fékezett, de talán... Óvatosan fékez egy buszos, mert nem szeretné, hogy az öreg asszony kirepüljön a szélvédőn. És tudjátok, aki ismeri a buszokat, már pedig nekünk a családban egyébként van buszsofőr. Én nem vagyok rasszista, ismerek egy, van egy cigány barátom. Ez olyan feelingem van ettől a dologtól. Szóval most megmagyarázzuk, hogy igazából még a buszos hibája. Szóval látta, hogy ott az a rohadt Berki, fú, de belemegyek. Telibe merem! Igaz, segített rajta az is, hogy... Satu fékezett az út közepén egyet, nyilván ez a buszos malmára hajtotta a vizet, aki gonoszul, alig várta, hogy bele csesződjön a Berkibe. Ő tudja, hogyha egy buszos vészfékez és fékez, akkor ott az emberek előre dőlnek és előre esnek. Ráadásul, ahogy látjuk a videón, a buszosnak esze ágában se volt elkerülni minket akár bal oldalra. Középen áll! Kurva anyádba! Szép volt az ideg! Kapcsolj! Hazamegyek, megállok az út közepén satufékkel, és így, aki belém jön, miért nem került ki? Miért nem került ki? Tényleg, az agyban mi van itt ilyenkor? Kibaszott káposzta légy. Hátulról belénk jött. Azt hitt a Berki, ez egy parkoló. Nem értem. Álmomban nem gondoltam, hogy annak a következménye, hogy mi lelassítunk egy építkezésnél az lesz a következménye, hogy egy... Ők az áldozatok. Amúgy ez a legjobb védekezés. Ők az áldozatok. Non, ez az alternatív valóságok. Tényleg ez. Én érzem. Rocsra teszel a héten. Egy több tonnás busz hátulról nekünk jön. A videó egy másik oka, miért készül az, hogy nagyon sokatoknak volt már buszosokkal balesete. És többen. Szerintem még több embernek volt ilyen agyhalott büntetőfékezés, idiótákkal balesete. Most ez mit akar mondani? És hogy olyan lehetetlen ügyekből bűnösnek és hibásnak hoztak ki benneteket, ezt egyébként korábban már írtátok többen, sőt... Érdekes módon lehetséges, hogy a Berkéket olyan büdös parasztok követik, mint maguk a Berkék, és azok ugyanilyen tagadásban vannak, és ők is elhiszik. Azért, mert ők is elhiszik, hogy ők nem voltak hibások, attól még lehet, hogy hibások voltak. Lezárnak, amikor a rendőrség... Hogy lehet, hogy valakire ennyire lepattam minden. Számomra rémisztő, hogy vannak emberek, és én magamtól is megijedek ilyenkor, hogy én is egyszer ilyen leszek, hogy, így, hogy bármit csinálok, egyértelműen mindenki lassan hivatalosan is ki lesz mondva, hogy te voltál hibás, az közvélemény is ellened van, mindenki, és még így is meg vagy győződve róla, hogy neked van igazad. Ez rémisztő, hogy ennyire alternatív valóságokba képzelhetik magukat az emberek. Ez rémisztő. Rémisztő. Amikor főpolgármester választáson indul az én férjem, majd most ugye politikai babírokra szeretne törni. Te jó Isten! Te jó Isten! Amit Trumpon is rögtek, aztán amerikai elnök lett, úgyhogy ha Berkit megválasztják, én abban a pillanatban emigrálok. Akkor tényleg minden remény elveszett innen. Akkor hirtelen a közügyektől el szeretnék tiltani? Nem kell azt eltiltani, ne aggódj. Én több szavazatot kaptam volna Budapesten, ha elindulok, szóval... Ezt nem értem. Ezt komolyan nem értem. Tehát e 3 éve történt valami, ez az Valami? Ember szeretne valahova bekerülni, és olyan dolgot próbálnak felhozni ellene, és olyan dolgot találni, amivel ellehetetlenítik. Ilyen összeesküvés elméletek. Berki az ártatlan, jó ember, el akarják lehetetleníteni attól, hogy főpolgármester lehessen. Milyen alternatív valóságban él ez a nő, te jó Isten! Itt vagyok a baleset helyszínén. Itt ki is van rakva az ingatlan. Értem, hogy itt van egy ingatlan. Ki a francot érdekel? Így szoktál megnézni egy ingatlant, hogy a út közepén lefékezek? Egy ingatlan. Na, menjünk tovább. Tampon.com is itt egyébként azóta is épül a Village lakópark. Akkor ezt a helyet jöttünk mi megnézni, amikor az a drága sofőr fékezés nélkül hátulról belénk jött. Én szemléltetem nektek, hogy hány másodperc telt el, hogy a férjem fékezett, és hogy a buszos belénk jött. Itt én úgy látom, eléggé előre dőltek azok az emberek, na mindegy. Mi jogon tehetik ők ezt meg? Azért, mert egy több tonnás autó van a kezükben? Vagy azért, mert ők éppen nem ülhetnek egy szép autóban, mint amiben mondjuk mi ülünk, vagy te ülsz? Miért van ez? Csak itthon vagytuk. Az irigyek, az irigyek. Azt féltem, hogy nem, de az utolsó másodpercekben... Az még sikerült azt mondani, azért akarják, irigyek, az emberek irigyek, semmi más magyarázat nem lehet. Ezekben a fejekben ilyenkor nincs más. Az emberek irigyek. Na hát ezt jól kimagyaráztad, nem biztos, hogy sikerült meggyőznöd. Vírus videót akart csinálni a Mazsi, akkor sikerült, mert már 125 ezeren megnézték, de nem úgy tűnik, mintha sok embert meggyőzött volna. Valahol érthetetlen, hogy az ilyen emberek, akik az imidzsük is, az, hogy egy visszataszító, bunkó faszfejek, és aztán kiderült többször is, hogy az életben is azok, ezek hogy lehetnek ennyire népszerűek? Berki Krisztiánnak Instán 336 ezer ember azt mondta, hogy én ezt követem. Nekem ennek az embernek én a figyelmemet adom, a követéseim, hogy ő ebből meg tudjon élni, a családjából pénzt tudjon csinálni, és én ezt támogatom. Én ezt támogatom. Biztos vagyok benne, hogy jó pár ember csak ilyen iróniából követi, csak azért trasseljen, de nem mindenki. Szóval 7,5 évet kértek, de beismeri, akkor elengedik, és csak 2,5 évet kell börtönbe töltenie. Ez most a vád. Ami azt, lehet, hogy azt gondolja ember, hogy hú, hát nem is sérült meg senki, 2,5 év nagyon sok. De nem. Nem sok. Jó lenne, hogyha egy példát statuálnának vele, hogy a büntető fékezés az igenis még egy celebnél is börtönnel jár. Én egyetértek a börtönnel, és miért? Mert csak akkor büntessük meg, hogyha tényleg valami tragédia történik. Holott nem a Berki múlt, ha rajta múlt volna, történhetett volna tragédia is. A büntetés az nem azon múlik, hogy végül egy óriási tragédia lesz-e belőle, vagy sem, hanem az, hogy megvolt rá a szándéka, hogy teljes tudatában egyszerűen okozzon egy olyan dolgot, amiből akár tragédia is lehet, ezt ugyanúgy meg kell büntetni. Hogyha te neked lett volna ott egy rokonod, a gyereked, akinek valami baj esik, akkor nyilván, akkor már te sem sokalnád. Hogy szerintem meg fogja kapni a letöltendőt? Ebben már nem vagyok biztos. Én szinte biztos vagyok, hogy nem fogja, pedig mindenképp letöltendétenek neki. Félek, hogy felfüggesztett lesz, vagy az se. Nem tudom, de ez borzalmas. Ezt igenis ez mindent megérdemel, ami jön most felé. Nézd meg, ő tud edzőterembe járni, de jó neki. Nem akarok mindenkit leírni, de hogyha valamelyik cég a Berkivel hirdet, az tényleg a legalja. Tessék, hogy lehet a Berkivel hirdetni? Hogy lehet magad a Berkivel összekötni bármilyen szinten? Nézd ezt az embert. Hol lehetsz bárhol, de a webes kereskedelem nyert a pandémia ellen. A vevők véglegesen átszoktak, így ideje idegesből profivá tenned a webshopon. Közd össze a marketing csatornákat, használd! Amúgy a Berki az egy bohóc is szerintem, ebből egyértelműen látszik. Másfelől meg pénzérő bármire képes. Egyszer volt egy cikk, három ilyen oldal is van, ahol lehet venni, hogy sztárok mondjanak nektek szülinapi köszöntőt, meg ilyenek. A Berki Krisztián is fönt van, szóval 50 ezer forint, hogy a Berki Krisztián felmondjon nektek valamit, de 50 ezer forintért fel fogja mondani. Ha van elég pénzetek, a Berki Krisztián oda fog állni, és be fog nektek pucsítani. Jó, ez egy honlap, amit hirdet, el se érhető, nem baj. Ez valami pénzmosás volt akkor. Van életem, hashtag van életem. Ja igen, azt hiszem Berkivel most egy valóságshow fog készülni. Ezzel az ember én hirdetni akarok, én azt látom. De tessék, a tartós bérlet, operatív leasing, ő is hirdet a Berkivel. Gratulálok a cégnek, gratulálok, hogy eltartja ezt a bohócot. Na mindegy, de legalább már a feleség és influencer, már őt is 178 ezer ember követi. HH Fashion. Gratulálok HH Fashion. Ilyen emberekkel hirdet. Legalja. Innen is gratulálok minden cégnek, aki a Berkit alkalmazza arra, hogy kirakassa a pofáját minél több ember elé, vagy a Mazsit szponzorálja. Hogyha én a Berkéknek pénzt adok, szeretném, ha ők lennének a reklámarcom, ez szégyen teljes. És már ezek előtt is azért az a Berki, ez nem mondom, hogy a minta ember volt. Nézzük a mokkában, most a adásban valott Berki Krisztián börtönbe kerülhet, tagadja a vádakat. Teki, hol vagy? Ezt az ügyvédjét már nem először láttam, ott van. Azért az is sokat elmond valakinek, hogy már arcról ismerem a Berki ügyvédjét. Annyit láttam. Viszonylag nagyobb sebességgel meg is előztem, és közben szólt a feleségem, hogy megérkeztünk odava érkeztünk. És akkor... Ezen hiszem el, hogy nem volt legalább egy GPS berakva, hogyha valami új helyre mész, de na, attól, hogy a feleséged azt mondja, nem azt jelenti, hogy rögtön lefékezek a busz előtt. Pont miután kielőztem. És behúztam jobbra a kormányt, 4,5 folyamatos. Akkor miért? Behúztam jobbra a kormányt, de a út közepére került valahogy a kocsi. Érdekesen működik ez a kormány. Na, teki, te... Én ott dolgoztam egy üzében. Mesélj akkor. Mi az, Malom udvarba is ott volt neki irodáján, láttam megérkezni őt és kikanyarodni a Soroksári útra. Lendületesen. Két dolog is van, az egyik az, hogy én nem tudom, mi a büntetőfékezés, nagyon jó lenne, hogyha valaki... Biztos tudod, most azért ezt elfizet. Jaj, takarodj! Hozd azt az ikálkést és bájd ki a fülemet! Ez amikor valaki, ne, ez nagyon túl van tolva, szóval innentől a maradék csöpnyi hitelességét is elveszi az ember, ha még úgy csinál, mintha nem is tudná erről a dologról. Ez annyira túlkompenzáció, hogy azt se tudja, mi az egy büntetőfékezés. Életében nem hallott még ilyenről. Nem tudta, hogy ez a neve, attól, hogy naponta alkalmazza. Ezt el tudom képzelni. Meg kell hallgatom megint. Fékezés nélkül jött belénk a busz. Én nem tudom, mi a büntetőfékezés, nagyon jó lenne, hogyha valaki... Biztos tudod, most azért ezt... Mi a büntetőfékezés? Az biztos, hogy tudod, most azért ezt neked ne kelljen megmagyarázni. Bocsánat, ha a buszos normális esetben végigfékezte volna a legelső pillanatok ez, hogy látja, hogy én fékezek. De mi a faszt vár, hogy út közepén nyomok egy féket, és akkor még nekem van felháborodás, hogy nem csapott bele a fékbe az ember, a buszsofőr, amikor tele van... akkor ez a baleset elkerülhető lett volna. Szóval igazából a buszsofőr hibája. Nagyobb sebességgel, jóval kielőztem a buszt, és tényleg visszalassítottam, tehát nem besatúztam és megálltam, hanem visszalassítottam. Megállt! Lassítottam. Ráadásul az édesapám vezetett busz korábban, ő folyamatosan fékez, és megállt konkrétan. Mit magyarázz? Annyira visszalasítottam, hogy megálltam. A buszon ezek az utasok előre estek volna. Hál' Isten, előre estek? Itt van! Tudtam. Mit magyaráz? Itt esnek előre. Leesett a székről a szerencsétlen. Honnan hál' Isten, hogy nem történt egyébként személyisérülés. Hát nem rajtad múlt, basszus. Én nem szoktam foglalkozni másokkal, csak a saját életemmel. Most sem haragszom senki. Na most ezzel most mit bizonyítasz be éppen, hogy nem foglalkozok csak a saját életemmel? Talán ez nem a legjobb megfogalmazás ebben az esetben, amikor büntető fékezésről van szó. Nagyon sok szponzorod van. Egy ilyen sztori után, amit... Igen. Gratulálok minden szponzornak. És aki ezek után meglepődik, hát mi nem tudtuk, hogy a Berki az ilyen ember, na takarodjál. A szponzorim teljesen jó reagálnak, hiszen ismerik a személyiségemet és a személyemet. És tudják, hogy én nem büntetőfékeztem, hanem szerettem volna megállni itt, ahova érkeztem. Az út közepén. A GPS azt írta, hogy itt a vége. Megálltam az út közepén. Ha faszom, a GPS... Azt mondta, hogy megérkeztem. Szerettem volna megállni itt, ahova érkeztem. És... megállt az út közepén. De én lázámom, vagy mi a franc történik? Amint gondolkoztam, hogy ez egy büdös féreg ez az ember, egyértelmű, de vajon az, hogy ilyen Berki Krisztiánok, influencerek lehetnek, több százezren követik őket, munkákat kap, valóságsót kap, egy ilyen alávaló féreg ember, hogyha ő nem lenne, akkor nem lenne más féreg helyette, de valószínűleg lenne. Mert én úgy érzem, hogy a Berki Krisztián az nem maga a betegség itt, hanem a Berki Krisztián egy tünet. Egy tünet, amit el lehet tüntetni, de attól még a betegséget nem javítottuk meg. Szóval szerintem az lenne az érdekes, ha, és ezt majd szociológusok, pszichológusok, nem tudom, utána néznek, de hogy az, hogy a Berki Krisztián ekkora sztár lehet itthon, és ennyien szeretik, milyen problémákra, vagy milyen, még lehet, hogy nem is probléma, de hogy milyen társadalmi dolgok állnak amögött, hogy itthon ő egy foglalkoztatott, ünnepelt sztár. Szóval ez érdekes szerintem, hogy látjuk a tünetet, a tünet a Berki, bemegyünk az orvoshoz, de a tüneti kezelés nem fogja megoldani, szóval ahhoz, hogy egy ilyen Berki ne lessen ekkora sztár, annak meg kéne keresni az okát. Szóval ez egy érdekes dolog, szerintem sokkal többet elmond. Idióta, büdös bunkó, aki tényleg azt hiszi, hogy bármit megtehet, egy önző, törtető fasz, ilyen sok ember van, rendben. De az érdekes, hogy ezt cégek szponzorálják, műsorvezetőnek teszik meg, hétköznapi emberek százezrei követik be, szóval ez már az érdekesebb dolog szerintem. Nincsen nagy reményem ebben, de én örülnék, ha most az egyszer az igazságszolgáltatás rácáfolna arra, amit így előzetesen gondolok, és tényleg letöltendőt kapna. És aztán kijön letölteni a büntetését, nem gondolom, hogy nagyon megváltoztatná a börtön, de utána lehet, hogy elhelyezkedhetne valami olyan munkában, ami sokkal jobban illik hozzá. Például az ő habitusához és testfelépítéséhez sokkal jobban illik, hogy kidobó legyen egy szórakozó helyen. Nekem ez a feelingem tőle, és annak tényleg tökéletes lenne. Vagy ha más nem, bárki még valószínűleg el tud majd menni egy neres oligarchának. Oh,